Het politieke establishment is een schijnwereld. In dit schijnwereldje tappen ze uit een ander vaatje dan die van de mensenrechten, democratie en rechtsstaat. Eigenbelang, macht en geld regeert,